Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje HEPA Slimin. Tak, ale HEPA Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, HEPA Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 18, tu trójka, jest wtorek, 17 dzień lipca. Serwis przedstawią Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Profesor Gersdorf przerwała urlop, wróciła pełnić obowiązki pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Rząd jest przeciw cenzurze w internecie. Chodzi o dyrektywę o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Jest reakcja Estonii na naruszenie przestrzeni powietrznej przez rosyjskie samoloty. Profesor Małgorzata Gersdorf wróciła do pracy. W Polskim Radiu rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski poinformował, że pierwsza prezes przerwała urlop wypoczynkowy, bo uznała, że sytuacja wokół sądu jest zbyt dynamiczna. Wiemy, że są nowe projekty, ustawy o Sądzie Najwyższym. No jest tak dynamiczna, tak zmienna, że no nie może korzystać z urlopu, tylko powinna być w pracy na miejscu. I taka jest przyczyna, żadnej innej nie ma. Rzecznik Sądu Najwyższego mówił też o planach profesor Gersdorf na najbliższe dni. Pani prezes jutro ma być w sądzie, w piątek ma być na konferencji międzynarodowej. Na razie zakłada pani prezes, że w przyszłym tygodniu również pojawi się w Sądzie Najwyższym. No a co będzie dalej, to dosyć trudno jest odpowiedzieć, no bo sytuacja jest ciągle nowa i być może też będą nowe decyzje. Jest też głos z kancelarii prezydenta. Jej wiceszef Paweł Mucha mówi, że Małgorzata Gersdorf jest sędzią w stanie spoczynku i w związku z tym nie ma uprawnień do urlopu, nie może więc go też przerwać. Jak dodał, według kancelarii prezydenta osobą, która obecnie kieruje Sądem Najwyższym, jest sędzia Józef Iwulski. Jutro rozpocznie się ostatnie przed parlamentarnymi wakacjami posiedzenie Sejmu. Posłowie prawdopodobnie zajmą się wniesionym przez Prawo i Sprawiedliwość projektem nowelizacji prawa o prokuraturze oraz innych ustaw. Zmiany pozwolą m.in. przyspieszyć procedurę wyboru sędziów. W nowelizacji czytamy m.in., że do wskazania prezydentowi kandydata na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego wystarczy obsadzenie 2/3 stanowisk w tej samej instytucji. Rząd jest przeciw cenzurze w internecie. Chodzi o dyrektywę o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Na wniosek posłów na połączonym posiedzeniu Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu informację rządu w tej sprawie przekazał Maciej Dydo z Ministerstwa Kultury. Liczymy na to, że zaproponowane zostaną na forum Parlamentu Europejskiego poprawki, które będą eliminować wszelkie wątpliwości. Jeżeli tak się stanie i zostanie ten dokument przyjęty przez Parlament, to kolejnym etapem będzie otwarcie nieformalnego trilogu i dopiero od wyników tego trilogu będzie uzależnione stanowisko rządu co do finalnej treści tejże dyrektywy. Przeciwnicy zapisów mówili, że pod pretekstem ochrony praw autorskich i walki z plagiatem ogranicza się dostęp do informacji, mówi Natalia Mileszek z Centrum Cyfrowego Projekt Polska. Mamy do czynienia z bardzo trudnym procesem zarówno legislacyjnym, jak i politycznym próby regulowania prawa autorskiego w sposób odpowiadający cyfrowej rzeczywistości, w której wszyscy teraz korzystamy z treści. Podstawowym problemem i zagadnieniem jest to, że prawo autorskie to nie jest tylko kwestia platformy, autorzy i wydawcy, ale też powinni być uwzględnieni użytkownicy internetu, więc nic dziwnego, że oni trochę pozbawieni tego głosu dotychczas tej dyskusji zaczęli się burzyć. Debata w sprawie dyrektywy ma się odbyć 12 września w Parlamencie Europejskim. Na pewno wybuch i prawdopodobnie nieprzypadkowy spowodował w ocenie strażaków katastrofę budowlaną w Bielsku-Białej. Nad ranem zawalił się budynek przy ulicy Sarnistok. Na szczęście nikt nie zginął. Gruzy przez wiele godzin przeszukiwali ratownicy z psami i policyjni antyterroryści. Na miejscu od rana był Jarosław Krajewski z Radia Katowice. Sąsiedzi pechowego budynku od razu mówili, że był wybuch, bo go słyszeli. To samo od razu mówił nam, proszący o anonimowość, jeden z projektantów obiektu. Bezwzględnie, to jest straszne. 11 kg propanu, butanu, to jakby bombę ktoś dużą podłożył. Konstrukcja żelbetowa tak się nie wali, bo najpierw się rysuje, pęka i gnie. Wykonawcy jesienią ubiegłego roku otrzymywali już pogróżki. Ktoś podpalił wówczas stojące na placu budowy koparki. Niemal pewne jest, że w końcu strażacy znajdą na spodzie gruzowiska rozdarte butle po gazie propan-butan. Takie same, jakie ktoś podpalił w bliźniaczym budynku. Obok ich wybuchowi zapobiegli na szczęście strażacy. Na pewno zostanie wszczęte śledztwo. Organa ścigania będą ustalać, kto i dlaczego doprowadził do tej katastrofy. Bielsko-Biała, Jarosław Krajewski. Jest reakcja Estonii na naruszenie przestrzeni powietrznej przez rosyjskie samoloty. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wręczyło notę dyplomatyczną rosyjskiemu ambasadorowi. Wojsko przypomina, że w tym roku rosyjskie samoloty już 6-krotnie naruszyły przestrzeń powietrzną Estonii, a wczoraj na pokładzie jednej z maszyn mógł lecieć na szczyt w Helsinkach prezydent Putin. Dwa rosyjskie samoloty przestrzeń powietrzną Estonii naruszyły wczoraj po południu. Według Sztabu Generalnego Estońskich Sił Zbrojnych maszyny A-319 i IU-96 przebywały w niej niecałą minutę. Gazeta Postimees informuje, powołując się na słowa przedstawiciela Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Estonii, że takimi samolotami latają tylko wysocy rangą rosyjscy urzędnicy i zwraca uwagę, że Władimir Putin na wczorajszy szczyt w Helsinkach przybył samolotem IU-96. Jak pisze gazeta, dane z radiolokalizacji pokazują, że to właśnie ta maszyna naruszyła wczoraj przestrzeń powietrzną Estonii. Informacji tej nie potwierdzają jednak estońskie służby lotnicze. Dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. Na kolejny serwis w Trójce zapraszamy o 19. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W sprawie pogody wspominałem Państwu, że Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenie dla Śląska i zachodniej części Małopolski, że tam opady będą bardzo intensywne, do 700 mm na metr. Jutro zachmurzenie ma być duże, większe przejaśnienia tylko w okolicach Suwałki Augustowa, czyli północno-wschodnia część kraju. Na pozostałym obszarze te opady będą miały charakter ciągły. Tu i tam zdarzą się przejaśnienia. Jeśli chodzi o temperatury, proszę Państwa, no to nie będzie jakoś szczególnie zimno, zwłaszcza, że temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni, 19. Tak, od 19 do 22 stopni, ale będą także rejony od 27 na wschodzie, nawet do 29 stopni na północnym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. Lipcowa karuzela promocji. Tylko przez 3 dni. Drugi produkt 20% taniej. Kup dwa produkty, a na drugi dostaniesz aż 20% rabatu. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. 75. Tour de Pologne UCI World Tour. Narodowy wyścig niepodległości. Jesteśmy z Wami od 90 lat. Start 4 sierpnia w Krakowie. Meta 10 sierpnia w Bukowinie Tatrzańskiej. Najlepsi kolarze świata odwiedzą także Katowice, Zabrze, Szczyrk, Bielsko-Białą, Bukowina Resort. Codzienne transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują Tauron, Hyundai, Lotto, Grupa Lotos. Patroni medialni Onet, Fakt, Polska Agencja Prasowa, Cinema City. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Carrefour i Polskie Radio. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Do środy 18 lipca super rabat 20% na wszystkie makarony i przeciery pomidorowe Primo Gusto. A do soboty 21 lipca olej rzepakowy kujawski 4,69 za litr. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Lubię, gdy jest ponad 40 stopni w cieniu. W cieniu, którego nigdzie nie ma. Lubię, jak mnie pali słońce, bo jestem wtedy na targu w Indiach. A pieniądze na pamiątkowe serii wypłacam z bankomatu bezpłatnie. Na całym świecie. mBank Intensive. Oferta dla chcących więcej. Bądź bogatszy. Po szczegóły wejdź na mbank.pl/więcej. To nie jest oferta w rozumieniu kodeksu cywilnego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 9 minut po godzinie 18. Mam dla Państwa jeszcze w tej godzinie kilka bardzo interesujących tematów. Chociażby sprawa potężnej, przypominającej krzyżacki zamek budowli w Stobnicy. Zajmiemy się także fundacjami, bo przecież niebawem ustawa, która liczy sobie 20 artykułów i reguluje sprawę związaną z fundacjami. Będziemy także pokonywali Odrę pod prąd. I na koniec reportaż o śmiałkach, którzy wbiegają na ostatnie piętro Pałacu Kultury i Nauki. Muzycznie sporo będzie się działo, już niebawem płyta tygodnia. Będę miał dla Państwa dwa egzemplarze Gorillaz, The Now Now, ale zaczniemy od Młynarskiego, Maseckiego i Jazz Kameraty Warsowiensis. Ach, to Tygrys Masecki, Młynarski i zespół, z którym wspólnie zaśpiewali dla państwa. Myślę, że bardzo dobrze się tego słuchało. Nie ciśnie sprawa potężnej, przypominającej zamek krzyżacki budowli powstającej w Stobnicy w Puszczy Noteckiej. Okazuje się, że ta inwestycja poznańskiej spółki DJT nie przeszkadzała ekologom, którzy wcześniej ostro sprzeciwiali się budowie obwodnicy przechodzącej przez Dolinę Rospudy czy wycince w Puszczy Białowieskiej. Posłuchajmy zatem rozmowy z jednym z takich ekologów, z Andrzejem Ciborskim, znaczy z jednym z takich ekologów, przepraszam, rozmawiał kolega z Radia Poznań, Andrzej Ciborski. Po pierwszych informacjach, które zawierały, delikatnie mówiąc, sporo nieścisłości, pojawiły się kolejne, które zdaniem autora raportu środowiskowego dla inwestycji profesora Piotra Trejanowskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu także opierają się na przypuszczeniach, a nie dążeniu do ustalenia faktów i niechęć do sprowadzania faktów. I to jest rzecz, która mnie najbardziej boli. No, zrobiło się, starsi słuchacze będą wiedzieć, Radio Erewań po prostu. A wśród tej dezinformacji, zdaniem profesora, pojawiło się hasło o masowej wycince drzew w Puszczy Noteckiej. Tam nie było żadnej masowej wycince. Masowa wycinka drzew oczywiście w Puszczy Noteckiej istnieje, ale nie jest związana z budową, tylko jest związana z normalną, prowadzoną tam gospodarką leśną i Puszcza Notecka była znana zawsze jako największy obszar wycinki leśnej. Pod względem inwestycji, o której mówiłem, też wycięto kawałek lasu, to jest prawda, ale przyrodnicy z tym nie mieli żadnego związku. Jak ja słyszę o tym, o inwestycji położonej w sercu Puszczy Noteckiej, no to po prostu ręce się same rozkładają, to jest sam skraj. Inwestycyjne dokumenty to czarna magia. Często mylimy raporty na temat oddziaływania na środowisko z raportami środowiskowymi. Brzmi podobnie, a jednak. To nie jest raport oddziaływania inwestycji na środowisko, to jest raport oddziaływania na obszar Natura 2000 Puszcza Notecka. Obszar naturowy jest dedykowany ochronie ptaków i my wykonaliśmy pracę tylko i wyłącznie taką i tylko i wyłącznie tego dotyczy ten raport. Pracę, którą sporządziliśmy, punktem kluczowym jest przyjrzenie się wpływowi na te gatunki, które są specjalnie chronione w Puszczy Noteckiej. A profesor Trejanowski jest przede wszystkim ornitologiem. Zapytaliśmy go, czy nie martwi się, że w wyniku inwestycji zostaną zniszczone punkty lęgowe ptaków. To ludzi zaskakuje, ta skala tego przedsięwzięcia, wysokość tego przedsięwzięcia, kubatura, że to może mieć wpływ na ptaki. Oczywiście może mieć wpływ na ptaki i my tego w ogóle nie kwestionujemy, tylko trudno mi sobie wyobrazić, w jaki sposób by udowodnić i nikt, naprawdę nikt tego jeszcze z krytyków naszego raportu nie pokazał, żeby pokazać, że ta inwestycja, i tutaj jest bardzo ważne sformułowanie prawne, będzie miała znacząco negatywny wpływ na te gatunki, które są chronione w tym dedykowanym obszarze Natura 2000. No tych gatunków jest tam kilka. Czy zostaną zniszczone siedliska? Bo tego, z tego, co się dowiedziałem, jednym z punktów, który, od którego zaczęła się ta cała, no teraz już chyba nawet mógł powiedzieć nawalanka, przepraszam za takie brzydkie słowo, że to jest osuszenie jeziora. No tutaj jest bardzo kluczowa rzecz. Po pierwsze, się na ten temat nie wypowiadaliśmy. Po drugie, o czym osoby wypowiadające się w ogóle chyba nie wiedzą. To nie jest jezioro, a to jest staw. Staw młyński, sztucznie założony dla kiedyś funkcjonującego młyna rzecznego, takiego młyna, których było mnóstwo na rzekach Wielkopolski, właśnie tam w Puszczy Nadnoteckiej. Z formalnego punktu widzenia cała procedura była w porządku, przekonuje autor raportu środowiskowego. Formalnie to wygląda tak, że ostatecznie decyzję wydaje starosta, ale po kolei tak. Przedstawia opracowanie ekofizjograficzne, przedstawia opinię dotyczącą zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Ten plan jest konsultowany, podlega ocenie przez organy państwa, nie tylko wojewoda, ale też na przykład przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wyobraźnię internautów rozbudza fakt, że profesor Trejanowski zna ojca inwestorów. Czy jest tu konflikt interesów? Tego się nie wypieram, to cały czas mówię. Znam, tylko prosiłbym o zadanie następnego pytania. Skąd pan go zna? I tutaj już wyjaśniam. Do gruntów pana Pawła Nowaka przylegają grunty dawnej stacji terenowej Instytutu Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego. Więc to jest tak, jakbym mieszkał gdzieś w mieszkaniu, mielibyśmy wspólny korytarz, więc no wręcz trudno nie znać takiej osoby i wyciąganie z tego daleko idących wniosków, no to jest już, uważam, no, gruba przesada. Przypomnę, że sprawą inwestycji w Puszczy Noteckiej zainteresowało się Ministerstwo Środowiska. Czas na naszą płytę tygodnia, to oznacza, że dwójka naszych słuchaczy będzie czekała na przesyłkę z Trójki. To płyta Gorillaz, The Now Now. Kolejny utwór z tej płyty, a ja proszę o SMS-y z adresem do państwa 71335. zespół Gorillaz, najnowsza płyta, która trafi do pani Małgosi, która mieszka w Kaletach, i do pana Kacpra, który mieszka w Zgorzelcu. Gratuluję szczęścia, myślę, że sprawimy państwu sporo przyjemności, proszę czekać na przesyłkę. A teraz uwaga, wszyscy ci z państwa, którzy są związani z fundacjami. Te fundacje wyrastają w Polsce jak grzyby po deszczu. To między innymi zasługa ustawy, ta liczy sobie tylko 20 artykułów, a to jak na polskie realia... wyjątkowo mało. Sęk w tym, że napisano tę ustawę w 1984 roku, dlatego w Krajowej Izbie Gospodarczej w 1984, tak, dobrze, że dodałem, w Krajowej Izbie Gospodarczej dyskutowano dziś o tym, jak powinna wyglądać nowa ustawa o fundacjach. O tym, co trzeba zmienić, mówi konstytucjonalista dr Przemysław Litwiniuk. Dużo przepisów trzeba zmienić. Chodzi o wyeliminowanie ryzyka stworzenia fundacji dla obejścia prawa podatkowego, czy obejścia prawa spadkowego, czy obejścia prawa dotyczącego przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy chociażby. Ale fundacje podlegają tym przepisom. Przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy. Tylko jednym przepisem tam wprowadzili sprawozdawczość. Sama zajmowałam się kilkoma sprawami fundacji, które nie do końca były uczciwe, których ministerstwo nie kontrolowało, bo miało ich tyle do kontroli, że nie było w stanie ich skontrolować. Czy tutaj nie należałoby czegoś zmienić? No ale jak sama pani słusznie zauważyła... Magdalena Pękacka, Forum Darczyńców w Polsce. To jest przytyk do praktyki funkcjonowania ministerstwa. Te przepisy są dość restrykcyjne, patrząc na stan standardy europejskie. Poza tym fundacje podlegają nie tylko kontroli ministra, podlegają kontroli skarbowej, podlegają pod ustawę o przeciwdziałaniu terroryzmowi i praniu brudnych pieniędzy. Te, które mają status organizacji pożytku publicznego, przygotowują też bardzo rozbudowane sprawozdania. Te sprawozdania będą trafiały do Narodowego Instytutu Wolności, który został utworzony. Warto przemyśleć sprawę, czy chcemy mieć w Polsce fundacje rodzinne, czy nie. Radca prawny Jacek Pawłowski, partner PWC. Bo na dzień dzisiejszy nie można utworzyć w Polsce fundacji rodzinnej. Po co jest fundacja rodzinna? Fundacja rodzinna jest po to, że w chwili, kiedy biznes rodzinny osiąga określone rozmiary, fundator może stwierdzić, że chciałby, żeby ktoś inny niż członkowie rodziny zarządzał określonymi aktywami i zapewnił ich trwanie nawet po śmierci tego fundatora. Wyobraźmy sobie, że posiadam zbiór jakichś dzieł sztuki i obawiam się, że nie wszyscy w mojej rodzinie, zwłaszcza moi spadkobiercy, podzielają entuzjazm, żeby ten zbiór powiększać i go utrzymać. Żeby zapobiec rozdrobnieniu czy wyprzedaży tego majątku i skonsumowanie środków. Zakładam fundację, wyodrębniam te aktywa do osobnego podmiotu i wskazuje osoby, które mają tym majątkiem zarządzać, żeby realizować pomysł na te środki, jak ja miałem. W Polsce nie mamy takiej struktury prawnej jak fundacje prywatne, czyli takie, które po prostu działają na rzecz jakiejś rodziny czy rodu, ale to są zupełnie inne przepisy. One nie powinny być powiązane z obecnym prawem fundacyjnym, gdyż nasza ustawa przez 30 i parę lat funkcjonowania dotyczyła fundacji działających na rzecz ogólnego, społecznego pożytku. I ta praktyka funkcjonowania tej ustawy bardzo dobrze się sprawdziła. W ciągu roku jest rejestrowanych blisko 1000 nowych fundacji i to stawia nas w europejskiej czołówce. W Europie działa teraz blisko 120 tysięcy fundacji realizujących cele społeczne, a my jesteśmy na trzecim miejscu, zaraz za Niemcami i Hiszpanią pod względem liczby fundacji. Czy państwo wiedzą, ile mamy fundacji w Polsce? 23 tysiące. O prawo, któremu podlegają, pytała Anna Rokicińska. Zapraszamy do reklamy. Słuchacie nowości przedsiębiorczości serwisu informacyjnego dla firm. Alior Bank dostraja oferty do potrzeb firm i wprowadza dla nowych klientów rachunek 4x4 z 4 usługami za 0 zł. Prowadzenie rachunku, karta debetowa, przelewy online do ZUS-u i Urzędu Skarbowego oraz aplikacja księgowa online. A do tego do wyboru 4 pakiety usług: gotówkowy, krajowy, zagraniczny i oszczędny, każdy za 10 zł miesięcznie. Zapraszamy do oddziałów banku i na www.aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Największy koszmar? Chrapanie mojego męża. Te ciężkie poranki po nieprzespanych nocach. Na szczęście znalazłam sposób, by to zmienić. Kupiłam w aptece wyrób medyczny Desnoran. Dzięki niemu mój mąż przestał chrapać, a ja odzyskałam spokojny sen. Desnoran działa aż do 8 godzin, a jego wysoką skuteczność potwierdzają badania kliniczne. Desnoran. Bez chrapania przez całą noc. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz polskie borówki tylko 7,77 za 500 gramów. I arbuz aż 60% taniej. Jedynie złoty 19 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Spójrzmy na zegarek. 29 minut po godzinie 18. Za chwilę zaproszę Państwa do pokonania Odry i to pod prąd. O tym opowie podróżnik Robert Tomalski, ale wcześniej Charlotte Gainsbourg. Two. To była Charlotte Gainsbourg. Podróżnik Robert Tomalski słynie z pokonywania najdłuższych rzek Europy kajakiem, ale robi to w sposób bardzo trudny, bo decyduje się, żeby płynąć pod prąd. Kto z Państwa lubi turystykę kajakową, wie, że to zupełnie zmienia sprawę. W ubiegłym roku przepłynął pan Robert w ten sposób Wołgę i ustalił nieoficjalny rekord świata. A tym razem w kraju postanowił zmierzyć się z Odrą. Wystartował 2 tygodnie temu ze Świnoujścia, jakby. W tej chwili znajduje się już w Czechach. O wyprawie rozmawiał z Przemek Gałecki z Radia Wrocław. Skąd taki pomysł? Ja pływam raz w roku, pokonuję duże rzeki pod prąd, czyli od ujścia do źródła. W planach była w tym roku Yangtze, która się nie udała. Tam był zakaz pływania w ogóle na rzece i kąpania tam nie wolno absolutnie, więc wróciłem do kraju, no i postanowiłem uczcić rok rzeki Odry. Nie dało się normalnie? Z prądem, jak wszyscy? No nie, ja rzeki pokonuję tak nienormalnie. Dlaczego? Czyli pod prąd. No jest to inna liga pływania. Tu trzeba jednak cały czas pracować tymi rękoma i mocno pracować miejscami. A Odra się postawiła, myślałem, że tak szczerze mówiąc, to myślałem, że 12, maksymalnie 14 dni będę u źródła. To ciekawa rzecz, że człowiek, który pod prąd, pan przecież pod prąd pokonał i Wisłę, i pokonał pan także Wołgę. I ma pan takie problemy na naszej pięknej rzece. Tak jest. Odra się postawiła mocno. Głównym powodem tego jest mały stan wody. Muszę płynąć bliżej środka. Piach, dużo piachu, łachy piachu i nie da się płynąć, bo co chwila staje kajak. Czyli no, trzeba się z tym nurtem mocno szarpać. Mniej więcej ile kilometrów udaje się pokonywać dziennie? Na początku robiłem tak 70 z plusem. Najmniej tak 37 mi wyszło, jak z tego co liczę. No to ciekawe, bo wyczytałem, że gdy płynął pan po Wołdze, pokonywał pan nawet 130 kilometrów na dobę, nasza rzeka dolnośląska na tym odcinku okazała się trudniejsza niż Wołga. Mocno trudna jest Odra, tak jak mówię, no w Wołdze wody nie brakowało, tam są potężne śluzy, jeżeli przepłynęło się za śluzę, to można tak powiedzieć, że się szło jak na jeziorze i tych kilometrów od rana do nocy na dobę, bo ja nie mówię, że na dzień, bo ja płynąłem nawet do rana, także tam kilka dni nieraz ludzi nie widziałem nikogo, nikt mi nie przeszkadzał, tylko cały czas płynąłem, nawet jedzenie miałem w kajaku, bo wysiadanie z kajaka i później się nie chce wsiadać, to też jest strata czasu. A jak się jeść chciało i picie miałem pod ręką, się napiłem, zjadłem, to cały czas, można powiedzieć, na dobę mi wychodziło nawet i 130 kilometrów. Pan przy nocowaniu wychodzi na brzeg szukać jakichś sklepów, ludzi, coś od kogoś odkupić, czy ma pan to ze sobą? Suchy prowiant mam przygotowany, takie kiełbaski, czy te suche, takie solone, czy jakieś konserwy. To tak średnio na pewno mam na 5 dni, to spokojnie mi starcza chleb i tak dalej. Jeżeli są sklepy, to nie mówię, że nie. Idę do sklepu co 4-5 dni, kupuję sobie kolejne zaopatrzenie i sobie robię kolejny etap bez wysiadania. Odra powoli wraca do łask, przynajmniej mnie tak się wydaje tutaj we Wrocławiu. Także władze mówią o tym, że chcą przywrócić żeglowność tej rzece, chcą, żeby transport rzeczny powrócił. A jak wygląda ta rzeka na innych odcinkach? Jeżeli chodzi o przyrodę, to jest przepiękna rzeka, można powiedzieć, że ładniejsza niż Wisła. To się płynie w ciszy, w takim spokoju, dużo, dużo jest powiedzmy ptactwa wodnego, bieliki, rybołowy widziałem, gęsi też. Co brakuje? Czy Wiśle, czy Odrze brakuje tej jednak wody od kilku lat? Niski stan wody jest. Poza tym jest pięknie. To prawda. Wczoraj, kiedy wracałem A1 i tam dwukrotnie przekracza się Wisłę, to widać, że łachy się odsłaniają i poziom Wisły jest bardzo niski. Pewnie to samo w tej chwili, jeśli chodzi o Odrę. No ale troszkę pada, więc to się powinno poprawić. Tę trasę, którą pokonuje pan Robert Tomalski, mogą państwo śledzić na Facebooku. Polski podróżnik musi dotrzeć do Gór Odrzańskich w Sudetach. Tam znajduje się źródło Odry. A rozmawiał z podróżnikiem kajakarzem Przemek Gałecki z Radia Wrocław. I teraz wspomnienie z Ostrudy. Przechadzam sobie, proszę państwa, tam między tymi różnymi stoiskami. Podchodzi do mnie bardzo sympatyczny młody człowiek i mówi: panie Michale, wiem, że pan lubi reggae. To jest zespół Szaszamane. To jest taki prezent ode mnie. Proszę posłuchać, może się spodoba. Origin Culture płyta, a nagranie Miłość. Spodobało się. dobrota jedna może nas zbawić. Plątaninie dróg, tylko ta jedna. Zespół Szaszamane, utwór Miłość. A teraz czas na reportaż. Reportaż w Trójce. Czy pamiętają Państwo scenę z kultowego Misia Stanisława Barei, w której Ryszard Ochucki wspina się na 30. piętro Pałacu Kultury? Tam czeka na niego dygnitarz. On ma naśladowców. W tym roku po raz kolejny kilkuset śmiałków pokonało 30 pięter pałacu. Kim są tegoroczni biegacze? Dlaczego decydują się na taki wyczyn? Zapraszam do wysłuchania reportażu Ewy Michałowskiej pod tytułem 793 stopnie w cieniu. Windy nieczynne, dopiero od 8. Ale ja do tej windy. Ta winda jest na górze. Teraz pan ma relaks. Jesteśmy na 30. piętrze Pałacu Kultury, na tarasie widokowym, więc tutaj rozpościera nam się widok na Warszawę. To też jest, można powiedzieć, że pewnego rodzaju taka nagroda za ten bieg, za ten wysiłek. No i też mamy całkiem fajną pogodę, bo słońce nas nie praży i można tutaj wypocząć faktycznie po tym biegu. Ile stopni liczyła Pani? A to zaraz spojrzę, mamy na medalach 793 stopnie. Ja biegłam około 5 minut i 30 chyba 7 sekund. Słychać głównie własny świszczący oddech. Myśli się tylko o tym, ile do końca. I to właściwie na tym się człowiek koncentruje, a potem dopiero może podziwiać właśnie widoki. A samą windą warto wjechać, dlatego że to jest zabytkowa winda, a poza tym w windach tutaj jeżdżą windziarze. W związku z czym to jest też taki, powiedzmy, odchodzący do lamusa zawód, ale który tutaj ciągle jeszcze jednak parę osób wykonuje. Więc polecam przejechać się windą. Zapraszam Państwa do 11. Monika, możemy się zabrać? To zapraszam. Jak długo jedziemy? 6 sekund. Sztafeta biegła jedna przed 3 minutami, druga 3 z malutkim kawałeczkiem. Także indywidualnie sądzę będą szybciej biec. Inspiracja pochodziła z filmu Miś, gdzie właśnie Stanisław Tym jako Ryszard Ochucki musiał biec na górę Pałacu Kultury, żeby dostarczyć list dla pana ministra. No i stąd był pomysł, żeby po raz pierwszy w roku jubileuszu Pałacu Kultury w jakiś nietypowy sposób uczcić te urodziny Pałacu Kultury. No i stąd pomysł, żeby właśnie zorganizować ten bieg, bieg nawiązujący do tej tradycji z filmu Miś. No i jak widać, wpisała się świetnie w historię Warszawy, bo biorą tutaj nie tylko indywidualni uczestnicy, ale też mamy profesjonalnych, chociażby strażaków czy komandosów, którzy biorą udział w tym biegu. I jest to na pewno fajne wyzwanie, które też podnosi sprawność fizyczną człowieka. I dzisiaj, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy musimy więcej dbać o swoje zdrowie, jest na pewno bardzo cenna inicjatywa. Gigantyczna satysfakcja, że człowiek biegł, wszedł po schodach, bo tutaj tak naprawdę są różne opcje. Ci najlepsi oczywiście biegają, część tak naprawdę wchodzi, bo można wolniej bądź szybciej wejść. Ważne jest, że zdobyliśmy największy budynek Warszawy, dotarliśmy na szczyt i to jest ogromna satysfakcja i też tak naprawdę udowodnienie, że na co dzień korzystając ze schodów będziemy zdrowsi niż wożenie się windą. 290 na 0, biegaj, biegaj! Hop! 42. Hop! 43. Startujemy co 15 sekund. Każdy zawodnik jest puszczany co 15 sekund. Bieg zaczyna się na płycie głównej Pałacu Kultury. Biegniemy po nawierzchni granitowej, po schodach, które są dosyć niskie, schodach wejściowych do Pałacu Kultury. Później przebiegamy przez hol po schodkach w dół, a następnie przez kolejny hol biegamy do klatki schodowej. I tą klatką schodową dosyć szeroką, dosyć wygodną biegniemy do 16 piętra. Na 16 piętrze wychodzimy z klatki schodowej, biegniemy korytarzem po nawierzchni z wykładziny z kolei i przemieszczamy się do drugiej klatki schodowej, już tej, która jest kontynuowana do 30 piętra. Więc jest to trudne bieganie, ale przez to jest takie intrygujące i stąd też każdy, który chociażby raz przebiegł te 30 pięter, deklaruje, że absolutnie wraca za rok. I tak jest. Biegłam pierwszy raz w tym biegu dlatego, że chciałam zobaczyć, jak wygląda klatka schodowa Pałacu Kultury. Wydawało mi się, że będziemy biec po tych marmurach i będą wisieć z sufitu piękne żyrandole i bardzo chciałam zobaczyć, jak to wygląda. Dlatego pobiegłam w pierwszym biegu w 2016 roku, czyli 2 lata temu. A teraz biegnę dla towarzystwa. Ja biegam zazwyczaj biegi uliczne i biegi po schodach to jest taka ciekawa odmiana. No to oczywiście jest nawiązanie do filmu, postaci grano przez Stanisława Tyma, biegnącego z listem, więc to też tak trochę z przymrużeniem oka biegniemy. Chociaż ja biegnę z przymrużeniem oka, a Łukasz biegnie na poważnie. Jestem w takiej szerokiej, rozumianej czołówce, ale amatorów oczywiście, bo dzisiaj tutaj startuje mistrz świata Tower Runningu Piotr Łobodziński, z którym oczywiście nie można nawiązać walki, bo jest najlepszy, ale no wśród amatorów będziemy tam próbować jakieś miejsca, może gdzieś tam w pierwszej dziesiątce zająć. To jest bieganie po wieżowcach, po schodach, klatkach schodowych i Piotr Łobodziński jest aktualnym mistrzem świata. Polak jest mistrzem świata w Tower Runningu, czyli w bieganiu po schodach na wieżowcach. Ja rzadko biegam i rzadko startuję w biegach na wieżowce, ale dlaczego? Dlatego, że jestem jedną z osób prowadzących treningi, które regularnie odbywają się tutaj w warszawskich wieżowcach, właśnie między innymi w Pałacu Kultury i Nauki. Ale stąd, że prowadzę treningi, no to sam nie biorę udziału. Dlatego dzisiaj jest taki troszeczkę mój debiut. Ale oczywiście oprócz tego biegam w biegach ulicznych dużo. Nawet w maratonach, półmaratonach, w biegach na 10-5 km. Na pewno jest to bardzo zdrowa forma ruchu. Mimo, że odbywa się w zamkniętym budynku i na klatkach schodowych, na których jest troszeczkę duszno, ale sam ruch do góry, bo zjeżdżamy windą, sam ruch do góry jest ruchem bardzo zdrowym, mniej obciążającym stawy niż bieganie, znakomicie wzmacniającym mięśnie nóg i też układ wydolnościowy, krwionośny i oddechowy, więc jest to bardzo, bardzo polecana forma ruchu dla wszystkich, bez względu na bieg. Jeżeli nie ma wyraźnych przeciwwskazań lekarskich, to jest forma wysiłku porównywalna z po prostu intensywnym spacerem. Mamy na sobie koszulki klubowe, jesteśmy klubem osiedlowym, który się nazywa Trucht Tarchomin i jak widać na naszych koszulkach istotnym elementem dekoracyjnym jest Pałac Kultury, w związku z czym można powiedzieć, że obowiązek klubowy wzywa nas do tego, żeby na ten Pałac Kultury w jakiś tam sposób się wgramolić. I czekamy, słuchajcie, na kolejną osobę, kolejnych zawodników. Na 35 cały czas jesteśmy w Pałacu Kultury i Nauki. O proszę, widna młodego strażaka również jest. Brawo, brawo. Super. To syn Franek. 6 lat, będzie miał 1 sierpnia. To taki mały powstaniec akurat. Ile waży? 21 kilo. Plus nasz sprzęt, który mamy, ubranie specjalne z butami, z hełmem. No ponad 30 kilo miałem na sobie dzisiaj. Ja biegam jako strażak. Dzisiaj tak udało się jeszcze załapać na bieg cywilny, jako rozgrzewkę, no a później z tym moim małym gigantem 21-kilowym na plecach. No i my biegamy, tutaj trenujemy, przygotowujemy się do Mistrzostw Europy. Ja się mogę pochwalić, że jestem akurat wicemistrzem Europy w kategorii mix. To jest mieszana para, dziewczyna i chłopak. Trenujemy tutaj, znamy te wieżowce, dlatego no frajda dla nas, tak i to nam później też pomaga w codziennej pracy, no bo też się pożary zdarzają na takich wysokościach i trzeba tam jakoś wbiec. Tak, to tutaj to jest typowo trening, który może tam kiedyś bardzo zaowocować przy takich akcjach na wysokościowce. Ja biegam i lubię biegać, lubię uprawiać dziwne sporty. Polega to na tym, że jeszcze 3 lata temu zaczynałem biegać na 5 km, a teraz już biegam po 100 i 80. W związku z tym takie schody, 800 schodów, Pałac Kultury zawsze mnie ciekawił, bo to jest kolejne wyzwanie, kolejny etap gdzieś tam mojego rozwoju. No i żeby się sprawdzić. Zmęczenie, wysiłek, własne granice, adrenalina. Czym trudniejsze wyzwanie, naturalnie na tym pułapie takim osiągalnym przez normalnych ludzi, tym fajniej. To jest takie dziwne, że czym bardziej boli, tym bardziej sprawia radość. Więc 800 schodów, no to nie jest chyba dla normalnych ludzi. I dlatego jestem. Na bieganie przerzuciłem się z roweru. Zepsuł mi się rower 12 km przed metą. No i jakoś trzeba było dobiec. I wtedy zobaczyłem, że mogę również biegać. Więc później duatlon, czyli rower i bieganie. No aż w końcu jakoś tak się zakochałem w tym bieganiu. I rower jest, ale głównie teraz bieganie. Mam już za sobą w lutym 100 km biegiem, czyli tak zwane nowe granice. To jest 103 km dookoła Zielonej Góry. W tamtym miesiącu bieg rzeźnika. W przyszłym miesiącu Chudy Wawrzyniec. To jest też 80 km. Czy to jest ekstremalne? Nie wiem. No niektórzy mówią, że 16 godzin w biegu to jest wariactwo. Dla mnie to jest czysty odpoczynek. Ja w biznesie. Trochę za biurkiem, trochę z klientem. I właśnie w ramach odpoczynku umysłowego lubię się zmęczyć fizycznie. W związku z tym, czym bardziej jestem zmęczony po pracy, tym bardziej mi się chce biegać i się zmęczyć tak trochę inaczej. Kontakt z klientem to jest moja praca. Nie jestem zawodowym sportowcem, trenerem, tylko po prostu pod krawatem codziennie, a w bagażniku buty. 59 numer, czyli zawodnik, który 59 wystartował, już jest na mecie. Nie wiemy, jak ci zawodnicy, co wystartowali przed nim, czy już udało im się dobiec. Medali mamy przygotowane 350, tyle, ile jest uczestników dzisiejszego biegu. Każdy, kto wbiegnie na 35, otrzyma taki pamiątkowy medal. Zawodnicy biegną w odstępach 15-sekundowych, czyli w momencie, kiedy wbiegnie ostatni, poznamy zwycięzcę tego biegu. Oczywiście czołówka rywalizuje o pierwsze miejsca, natomiast reszta biega dla przyjemności. Wydzielają się endorfiny, które powodują mega euforię na mecie, natomiast z każdego biegu na bieg człowiek chce się sprawdzić, chce poprawić swój wynik, chce zobaczyć, czy w dobrą stronę podąża, więc wydaje mi się, że to jest taka rywalizacja z samym sobą i to najbardziej nakręca, że możemy, człowiek lubi rywalizować i rywalizacja, oczywiście możemy sami biegać i poprawiać swój czas na zegarku w lesie, ale jeżeli biegniemy z innymi ludźmi i widzimy, że ta osoba nas wyprzedziła tydzień temu, a my w tym tygodniu jesteśmy lepsi, to powoduje, że chcemy coraz więcej, więcej i więcej. I potem już to staje się pewną filozofią życia, że przychodzi weekend i człowiek mówi, gdzie jest następny bieg, bo siedzenie w domu jest nudne. Żyjemy w jakimś odrealnionym świecie. Ludzie zamykają się za szkłem komputera i wtedy są bohaterscy, wtedy są przystojni, wtedy są wspaniali, a na co dzień tego nie widać. I to przykre, że dawniej pamiętam, jak mama wołała mnie z podwórka, więc jak nie mogłem grać w piłkę, to była kara. Teraz karą jest, jak dzieci się wysyła na podwórko. Jak teraz się zapytam młodego człowieka, czy zagramy w piłkę, to w którą FIFA? To jest gra komputerowa i dzieci... Jak zagramy w piłkę, to w którą FIFA, którą wersję? Z zeszłego roku, z tego roku, a nie w taką normalną piłkę. Pamiętam, będąc dzieckiem, mówiłem, jacy dorośli są nienormalni, że siedzą w domu. Jak będę dorosły, będę cały czas siedział na podwórku. No teraz mi się to udaje przez biegi, że siedzę trochę na tym podwórku. Szanowni Państwo, no to już wszyscy tegoroczni zwycięzcy, natomiast tak naprawdę zwycięzcą jest każdy, który pokonał te 793 schody, bo nie było to łatwe. Dziękuję naszym partnerom, dziękuję naszym sponsorom i do zobaczenia za rok. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia i powodzenia. To był reportaż Ewy Michałowskiej, 793 stopnie w cieniu. W ten oto sposób zakończyliśmy jakąś część popołudniowej edycji. Zapraszamy do Trójki, bo jak Państwo wiedzą, jeszcze przed nami serwis informacyjny i sport z relacją Marka Brzezińskiego z Tour de France, no ale trzeba także postawić kropkę muzycznie. John Mayer.